أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. داود عليه الصلاة والسلام واقعا او داغه متعلق قبر ذکر شوی د غینا مخ کې نبی له صلوات و سلام ته تعلیم هم او اسبر علامه یقولون اذكر عبدنا داود صبر کو پاغ سبان نه چرا مشرکان وای او داود علی صلوات و سلام را یاد کا او بیا د داود علی سلام متعلق ذکر شو او فصل الخطاب الله تعالی غته فیصله کن قوت ورکړ طاقت ورکړ د فیصله پوی ورکړ روزدی زنا مزید الله جل جلاله هم دغه مقصد او دغه د خبره د بارات د داود علیه السلام یو واقعا ذکر کړي او پاره کوم تعلیم د نبی علیه السلام ته د صبر چې ګوره داود علیه السلام باندې ازمایش راغې دا ازمایش دوران کې الله ته رجوع کړ او صبر یې وکړ او دا رنګي په دې واقعا کې د داود علیه السلام د فصل الخطاب چې الله ورته د فیصلې طاقت ورکړو نو په دې واقعیا کې د داوود علیه السلام د یو فیصلې تذکرم کوي نو الله تعالی فرمایي وهل اتاکا او آیا راغلی دی تاته د استفهام په معنا د تعجب دی راغلی دی تاته یعنی تعجب وکا چې راشي تاته دا واقعیا وهل اتاکا راغلی دی تاته نبأ الخصم خبر د جګړې والا خبر دو جګړې والا استصور المحراب په هغه وخت کې چې دی هغه ورختل المحراب دیوالونو د محراب ته نو دلته د محراب دیوالونو ته محراب څه دی ویل کی نو محراب په معنا د کلعیم راځي کله موږ ته کل عربی کو ته کلاوي کله وته موږ او محراب د حراب نه د جګړې ته وي چونکی کلو به نیم جګړې کیږي د دې وجوه ته محراب ویل کی یا محراب د محراب نه د جماعت والے محراب عبادت خانه چونکه دام د شیطان نه محاربت او د جګړې ځای بهرحال داود علیه السلام خپل عبادت خانه کې او دا دوه کسان چې د دې خپل کې فیصله خپل کې جګړه و نو دی راو قتل از دخلوا په هغه وخت کې چې دی داخل شو علی داودا په داود علیه السلام باندې دا دوه کسان ورواړي په دیوال باندې داود علیه السلام عبادت کې لګیاو نو اکدم چونکه داود علیہ الصلات والسلام خپل اوقات تقسیم کړی دو روایت یو روایت کې راځي چې داود علیہ الصلات والسلام اوقات تقسیم کړو په دریو حصو باندې یو حصہ کې به داود علیہ السلام خپل عبادت وغیرہ کول او په دریمه حصہ کې به داود علیہ الصلات والسلام د کور والا د غي ضرورت وغیرہ پورا کول او دریمه حصہ کې به داود علیہ الصلات والسلام چې کم خپل امت او د غي فیصله وغیرہ او د غي کارونو کې به مشغول نو دا بهترین انتظام او سل بازو روایتو کې تفسیری روایتو کې سلور قسمه اوقات دي درې دغه دی یو داده چې یو د وعظ د پاره یو ټیم راو باسلو هغه کې به داود علیه السلام بنی اسرائیل ته وعظ کو داود علیه السلام زړه کې رااله چې بهترین طریقې کار اختیار کړل دي زما کور والا کې داسې وخت نه تیریږي چې پای کې څوک عبادت کې مشغول نه څوک نه څوک به عبادت کې مشغول الله جل جلاله به تورې ازمائش دا عبادت ټیم کې دغه وخت کې نور پور ولم مصروف نو او الله په داود علی السلام باندې ازمایش راوستو نو دا کسان دا عبادت ټیم کې ور داخل شو او اې د عبادت نه اغه بس ازمایش الله راوستو امتحان الله راوستو بیا دا خبريات ساده چې دا دو کسانو او کدا دو پرشته وي بازی وي دا امتحانن الله جل جلاله داود علی السلام ته هول چې دا ارسه زما په توفیق باندې کی نو الله جل جلاله دا اغه دغه نظام دا ګډوډول د پاره چې زما توفیق ني نظام به ګډوډ شي دا دوه پرشتي الله راو لګلې او د دې مسکې دا مسله جوړه کلاو ته پېښ کړه او یا دا دوه انسانانو تحقیقي مقدمه وا فرضي مقدمه نه وا تحقیقي مقدمه وا د دې خپل دواړو کې مسله وا او د دې خپل مسکې خلجان او مسله وا نو داود علی السلام ته پېښ کړه ځکه د وې پیغمبر او قاضي و اس د خلو په هغه وخت کې چې دی داخل شو علی داودا داود علیه السلام باندې ففزع منهم نو او یرید د دین داود علیه السلام او یرید نو یره پیغمبر باندې ناربه کې یو خوف ته یره فزع او یو خشیت ته نو ام ضررنو مار نه د سپینه د انسان نه د اغه نه یره دا پیغمبر کې امرات لشي ایو د خشیت د یو انسان د جلال د وجنه چې دا لوی عظمت شان وره ډیر لوی سړی دی او د څه کول شي نو دا سیره د انبیال صلوات و سلام خشیت چې د انسانانو نه کیږي دا صرف د الله نه نور ضروري رشوه د مار د لړم دا وغیره رشوه د نقصان چې نه نو دا په نبی باندې امرات لشي په عام انسان باندې کوم چې خشیت دی نو هغه د انبیال صلوات و سلام صرف د الله د ذات نه ففزع ويرد منهم د دینه ځکه دروازه بند وي خبر ځان تعالی بواب ولالو دروازه بند وي هرڅه بند او یک دم دوه کسانو په دیوال باندې راو دانګل او را داخل شو نو قالو او دوی چې کله دیوال باندې ورو دانګل لا تخف تم يره ځکه دې تم پتا دیر کیفیت جوړ شو دروازه بند وي خصمانه مونږ شو نحنو خصمانه مونږ دوه خصم یو دوه فریق یو دوه ډلې یو بغا بعضنا علی بعض ظلم کړي دې بازو زمونږ په بازو نور باندې نفح کوم بیننا فیصلو کا زمون پمس کی بالحق په انصاف سره ولا تشتت او تو زیاته مکوا وحدنا او برابر کومنګا ال صراط المستقیم اغلار برابر تا وګور پیغمبر تا د وخت پیغمبر ته ویته په حق فیصلو حالانکه پیغمبر په حق فیصله کوي او دا څنګه زیاته مکوا حالانکه پیغمبر زیاته نه کوي قوم ته ویل سي دار خو حالانکه پیغمبر کګل را چت نه کوي خو عام طور ته پوسکون کی جاهلی نو مفتی لا قاضی لا عالم لا فیصله کون کلا دل لوی سینه پکار دے صبر پکار دے داود علیہ الصلات والسلام دې ته اسنه جوابی کاروایو نکړه د دې خبره اوریدا او ته په حق فیصله او قاضیات مکو الله رته برابر حالانکه پیغمبر کې داس نو پکاري اغه لوی سینه داس خلکو له پکاري چې خلکو مس کې اغه فیصله کې ان هاذا اخي به واقع شروع کړه ان هاذا یقینا دا یو چې دی یو پکې وې دا یو چې دی اخی د زما رور دی نور دی یا په دین کې رورو یا په نسب کې رورو او یا مطلب صداقت کې ملګری خلک وې دا زما رور دی ملګری تم رور وي په حال دا زما رور دی لهو 99 نعجه د دې لپاره 99 نعجتن ګډې دي او یا د نعجتن معناو کې خزې دي د دې 99 خزې دي اولی نعجه واحده او زما د لپاره یو خزه ده فقال دما توي اكفلنيها مام د دې کفیل کا یعنی تم دې یو خزل طلاق ورکا ندا بد سر زنی کا حکم نظام بسل خزی برابر شي ایا زما یو کم سل گډی دي خبر ځان تعالی د زما یو ګډه د یو کم سل گډی دي نو دې ما ته وی چت د خپل ګډه مال راکا خبر ځان تعالی ما د دې کفیل کا ما د دې مالک کا واز زنی فل خطاب او د غالب د پما باندې فل خطاب په خبره کې په خبره کې پما زور ور دي نو دې ما ته د خبره کوي چې دا یو خزمه لراکا تول طلاق پر کزین کې کوم دا سل شي یا دا یو ګډه چې دا مال راکا نو چې زما دا ګډه سل شي او تا سره دی یوونی خبر ځان دل دیږي کې اصل کې تاسو ته ما یو د خزمانه وکړه دیږي کې تفصیل ده کوم همخ کې لفظي ترجمه ته کوم قال داود علی السلام او فرمایل د دې بل خبره ونه لري دا یو خبره وکړه هلکه اصول دای چې د طرفین خبره ورولې شي نو دا یو ازمایش بعضی مفسرینو ذکر کړي داود علیه السلام باندې ازمایش د دې اعتبار سره خبر ده انته ځکه بعضی وای دا ګډه د خپل نه و دام سوا دا غوا دلته کې دا ازمایش داود علیه السلام خبره ته انتظار نه کوي د پتا باندې ظلم کوي دا ته دا خبره کوي او یا کړه ګډه د خپل وا او دا خزه د خپل خو بهر حل مقدمه د طرفین اور دل پکاري بیا فیصله کول پکاري نورستو چې راضی داود علی السلام پوښتنه چې ما باندې خراب ازمایش کو نو دا ازمایش وجه دغه وا د طرفینو خبره او باز وینه خبره داود علی السلام د طرفینو کوو نمبر دا نو داود علی السلام په دغه وخت کې په منصب د قضا باندې نه وو هغه پر مخصوص ټیم وکړو ال د خلکو تناس خپل فیصله براو دا د عبادت ټیم دغه ټیم کې حیثیت د مفتی او مفتی هو چې څنګه سړی او خبرو کې داغي مطابق جواب ورکړي ا کازی نی چې د یو ندی موري بل ندی موري او که یو څه بیانو کاغت داږي جواب ورکړي بل څه بیانو کاغت داږي جواب ورکړي د سوال مطابق جواب بهرحال قال او پرمایل داود علیه السلام لقد ظلمک ده تحقیق سره ظلم کړی دی پتا باندې بسوال نعجت کا پوښتو د ګډستا ید د خزستا اعلان عاجه په داس خال کې چې دا ګډه یا د خزا د دې خپل ګډو سره یا د خزه خپل خود سره دا یو ځای کې دا خود زیاتی کړی دی وان كثيرا من الخلطة او یقینا ډیر د شرکت کوونکو نه لا يبغي بعضهم على بعض اغز یاته کی بعض د دینه په بعض نور باندې الا الذين امنوا مگر کسان چې ایمان راوړل او عملوا الصالحات او نیک عمل کوي نو دی په خپل باندې یو بلکې زیاته نه کوي په شرکت کې یو بل سره شراکت صحیح ساتي وقليل ما هم او داسې خلک ډیر کمی وظن داوود او داوود عليه السلام ګمان وکړ انما فتنه چې یقینا ازمایش وکړو انما فتنه چې یقینا ازمایش وکړو فتنه ازمایش وکړو مونږ په د باندې نو پستغفر ربه نو استغفار طلب کو د خپل رب نه د خپل رب نه داوود علیه السلام بخنه وخته وخر او پری وته راکعن رکو کون کې الله تعالی ته وخر او پری وته راکعن رکو کون کې وخر او پری وته راکعن رکو کون کې واناب او الله جل جلاله ته رجوع کړه نو فغفرنا الله وی مون بخنه وکړه له داوود علی السلام ته ذالک دغه خلاف اوله خبره چې زم کس خبره هغه ونه ردا و ان له عندنا او یقینا د داوود علی السلام د پاره عندنا زمون په نسبانه لزلف خام خډیر نزدېکت ته وحسن مآب او خسته زه هغه د واپس کېدو دي چې هغه جنت ده اوس دې ځکه دایات ساته چې داوود علیه السلام د دې کې ډېر واقعیات مفسرینو ذکر کړي یو واقعیا دا ذکر کړي دا چې داوود علیه السلام باندې د ازمایښت څنګه راغله داوود علیه السلام د لن او خپل چې الله زما کم اکابر مخ کې اباو اجداد دی ابراهیم علیه السلام دی هغه لته ډېر لوی مراتب ورکړي او دا غرنګ اسحاق علیه السلام اسماعیل علیه السلام یا الله مالم راکې الله طرف حکم شو پای باندې ازمایښت راغلو دا ازمایښت هغه ما باندې ازمایښت راول زما مراتب الله چت کیندا ازمائش په الله وی راوس نو دغه واقعا او دغه ازمائش الله جل جلاله داوود علیه السلام باندې راوس او بازو دیږي کې دک ذکر کړی دا چې اوقات تقسیم کړی او زله کې را لې چې سمره بهترین طریقې کار نه نو الله جل جلاله په ازمائش راوس او بازو دیږي کې نور واقعا ذکر کړی پاږي کې اگر چې هغه واقعات صحیح نه دي او هغه د بایبل نه را نقل شي واقعات په داوود علیه السلام باندې دک یهودیانو د زنا الزام لګول خبر ځان تعالی د خپل یو پوجي د بیبي سره چې د هغه اوریانو مو او د هغه د بیبي سره د زنا تومتونه د هغه په کتاب کې ذکر دي نو هغه تومت ولې حصے د زنا د تومت ولې حصے کټ کړی دي او بقایا واقعي را نقل کړي هغه بقایا واقعي څنګه ده او داود علیه السلام یو پیر خپل عبادت خانه کې او تفسیر مظهری ذکر کړی دي او شیطان دی او بهتريني کونترې په شکل باندې راغلی داود علیہ السلام وخت چې دا بنی اسرائیل ته خیره ټینګه کی ناغر ورو لری کېدا بیا کڑکی ته لړه بیا ورپسې کوشش وکړ بهر حال چې بار کڑکی ته شو او داود علیہ السلام او قتل نو په زنانه باندې نظر پیو خبر ده تعالی بیا دې چې نورې کسی دی چې غیلا عمل بیا مزید کوشش وکړ او بیا کوشش وکړ چې دک کسته اوم وی اوریا تا ځکه وې داود علیہ السلام په دین کې دا جایز او داود علیہ السلام په دین کې دا مغیوب نه غنې کړ بل به یو کسبل ته ویل کتر خدای له طلاق ورکا چې زی خپل زی په نکاح کوم ایوب علی السلام اوریا تا اوم وی چې تر خپل خدای له طلاق ورکا زب په نکاح کوم او بیا بهر حال داوود علی السلام وېدا چل اختیار کو چې د خپل د داوود علی السلام خړی د خړی زوی د خړی سلسله کې یو کس هغه سره دا پوجي جنگې دو هغه ته وی چې د لشکر کې مخ کې کا قبل التابوت ک تابوت بنی اسرائیل کې زندګ چلے دو داغه نمخ کې بچ کم کس جنگ د مخ کې شو نو اب یا شهید کېدو او یا به مطلب فتح ملاوي ده خو اب واپس نه تختی دو نو د یو ځای کې مخ کې کې فتح وکړه بل ځای وته سخیات کالته مخ کې کا التم چې کم ده فتح شو بهر حال بل ځای کې بیا شو ال تکي هغه شهید شو وفات شو او داوود علیه السلام هغه سر نکاو نو الله جل جلاله داوود علیه السلام باندې ازمایښ کو دا دوه پرشتي راولېګلې خبر ده انداله او یوی پرشتي و چې ګوره د دو دوره غډی دي خبر ده انداله او زما یو ګډه ده او دی و چې دا یو مال را داوود علیه السلام وته دا خو د ظلم کوي خبر ده انداله کنه و چې دې ظلم کوي نو دا ظلم نه دی چې ستا ننن و خزشته داوود علیه السلام ننن و بیبیانه او بیا تام د دې پوجي د بیو واغست خبر ده انداله کنه نو دا داود علیہ السلام باندې الله جل جلاله ازمائش او دا تنبیه ورکوله. خبر ځان در خدا ټول واقعیات سمره چې ديزه کې واقعیات ذکر شوی دي نو دي کې بعضي اگر چې صحابو نه منقول لي خبر ځان در خدا سي قسمه واقعیات لا قدامه چې دا بیان کړه دا واقعیات اکثر د بایبل لدی او دا درو دي په پیغمبرانو باندې درو د پیغمبر داسې قسمه حرکات کول د پیغمبر د شان سر نه خای. خبر ځان در دلته کې داود علیہ السلام باندې ازمائش شو داود علیہ الصلوۃ والسلام باندې زیات نه زیات ازمائش دغه چې یا خود د ذهن کې درغلو مهترین ترتیب کار دی یا زیات نه زیات دا واقعیت تحقیقي واقع ده دی کې دغه خبره وا او داود علیہ الصلوۃ والسلام نه صرف خلاف اولا کړ دا چې یو خبره اوریده او د بلې ونه لري د فیصله وکړه. خبر ځان ته یا زیات نه زیات ازمائش د داود علیہ الصلوۃ والسلام باندې دغه یا دغه زیات نه زیات داود علیہ الصلوۃ والسلام ویلو ابتلاات رخل الله په وړو کې اونته ابتلا په داود علیہ السلام واسطه او پاره کې لغونته کې خطا وشو نو د امبیاو د پاره دا وړي خبرې غلوي خبرې دي او پاتې شو داسې قسمه امبیاو باندې الزامات چې پوجي بيبي او پوجي بیا خو د غوګل او داسې پوره فلم سازه والے واقعات دا ټول د بایبل واقعات دي او دا صحیح او درست نه دي. وهل اتاکا وهل اتاکا يرغلی تا تا نبو الخصم خبر د جګړه والا اذ پاغا وقت کی تصورو چه دیو حتل المحراب محراب بانده یعنی دیوالو نه ده محراب عبادت خانه ده دیوالو نه دیوال خان عبادت خانه بانده اذ پاغا وقت کی دخلو چه دی داخل شو علا داودا پا داود علی صلاة و السلام بانده ففزعانو یردو منهم دو دینا قالو اوی دوی لا تخب میرگا خسمانی منگا دو جگل کون کیو بغا بعضنا على بعض زیاده کړه دې بعضی زمونږه په بعضو نورو باندې فحکم بیننا فیصله وکم زمونږه کې بالحق په حق سره ولا تشتد او تو زیاده مکوا وحدنا برابر کمنګا الا سوا الصراط على برابر تا ان هاذا اخي یقینا دا چې دې رور زما دې لهو دد پارات سوت سونا ننن ودی یو کم سلی ناجتن گډیا خزی ولی او زما د پارا ناجتن واحدتن خز یو دا یا گډا یو دا فقال فز دی وای اکفلنی ها ما کفل د دی جوړ کا ما د دی کفل کا ان دی له طلاق ورک چیز پینی کا حکم یا دا گډا مال را کا ما مالک کا وعزن یو دی غالب دی ما باندي فل خطاب په خطاب کې ان په خبره کې قال اوپرمیل داود علیه السلام لقد ظلمک و تاکید سر ظلم کلی تا بانده بسوال نعجتی که و سوال دا گڑ استا بانده الی نعاجهی دا گڑ اخپلو سرا چی اوزه که گڑ اخپلو سرا و این کثیرن یکینا زیاد من الخلطای دا شرکت کون کنا لیبعی بعضهم علا بعضن خام خازیاتی کی بعض دین په بعض نور باندې الا الذين امنوا مگرنا شریکداران امنو چې ایمان راوړل دي او عامل صالحات او نیک اعمال کوي وقلیل ما هم او دا چې دي ډیر کم دي.